mama verso. Era de ne copii cu acelea flașe și bag o plometa la tele peste. Și poate da pe și poși de la feste. Poși mă valeram și pe doamna verso. Coda, coda, coloa, coda, coda, coda. Yeah. Welcome.